اور پھر وضو کیا, پھر یکایک مسکرائے, سبحان اللہ, اور پھر اپنے رفقہ سے فرمانے لگے, جانتے ہو میں نے میں کیوں مسکرایا, سبحان اللہ. ہمارے اشارے تو تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ذہنی آزمائش شروع ہوا ہے اور ہم کہاں بیٹھے. ہماری مجلس ماشاءاللہ موجود ہے اور اس سلسلے سے پہلے ہم کچھ اشارے بھی سیکھتے ہیں. آج الحمدللہ بہت خوبصورت واقعہ آپ کو اشاروں میں سنانا ہے. جی ہاں, ایک واقعہ بھی اشاروں میں سنائیں گے اور وضو کی سنتیں اور آداب بھی بتائیں گے. سوالات آ گئے عمران بھائی؟ ماشاءاللہ یہ سیگمنٹس بھی آ گئے. ہم اس طرح یہاں پر سلسلے سے پہلے جمع ہوتے ہیں, ہم نے کہا کچھ اندر کی باتیں بھی آپ کو بتا دیں کہ ہم کہاں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سیگمنٹس بھی آ گئے اور آج ایک تو مجھے ٹیم یاد ہے, ہب چوکی کی, دوسری کون سی ہے؟ گجراں والا. اچھا, ہب چوکی اور گجراں والا کے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. بلوچستان اور پنجاب کے دو شہروں کے درمیان مقابلہ ہے. تو انشاءاللہ شبیر بھائی یہ آپ پکڑیں گے اور شفیق بھائی آپ لے لیجئے. چلے آئیے, چلتے ہیں, سلسلہ شروع کرتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی منتظر ہوں گے, آپ آئیے سلسلے میں, انشاءاللہ سب مل کر شامل ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سلسلے ہو گئے میرے اندر؟ آلموسٹ پندرہواں سولہواں آج پندرہواں ایک ابھی ہمارا باقی ہے اور اس کے بعد پھر ناک آؤٹ شروع. ہاں, کیونکہ ہمارا جو اب بنگل کو سلسلہ ہوگا نا وہ سولہواں, اس لیے کہ تین پیچھے رہ جانے والے. ہاں ہاں, اس میں سے ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ہمارے ناک آؤٹ راؤنڈ, یعنی اس کا مطلب بدھ سے ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اچھا, سولہ مدری چینل کہیے ہمارا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ کوریڈور بھی دیکھ رہے ہیں, مدری چینل کے ہی مکاتب میں جس میں سے ہم نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ مدری چینل کا آپ نے فلور دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, ذہنی آزمائے سیزن 9 کا 15 سلسلہ براہ راست لے کر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. آج شب جمعہ ہے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد تقریباً 9:30 ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. بڑی تعداد میں اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں اور بڑی تعداد میں الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں, تسلی کے ساتھ تمام اسلامی تشریف رکھیں گے. آج ہمارے ساتھ ہب چوکی یعنی بلوچستان کے ایک شہر کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور ہمارے ساتھ گجراں والا کے اسلامی بھائی بھی ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے, اب ہمارے ہب چوکی اور گجراں والا کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں گے ماشاءاللہ. دونوں طرف کے اسلام میں آ کر اپنی جگہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ دونوں طرف کی ٹیمیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, اپنے مائک ایڈجسٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے بھی چلیں گے, آپ سے تعارف بھی لیں گے, دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے. گجرانوالا پاکستان کا ایک بڑا زبردست صنعتی شہر ہے, مشہور و معروف شہر ہے, دعوت اسلامی کا بھی شاندار مدنی کام وہاں ہوتا ہے, دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ وہاں موجود ہے اور الحمدللہ ہب چوکی باب المدینہ کراچی کے پڑوس میں ہی ہے اور وہاں سے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آئے ہیں, بلوچستان سے ہب سے آئے ہیں, تو اب ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے. ویسے شہر کا نام تو ہب ہے نا, ہب چوکی اس کو شاید وہاں چوکی وغیرہ بنی ہوئی اس لیے ہب چوکی کہتے ہیں, ویسے سٹی کا نام تو ہب ہے, تو انشاءاللہ دونوں سے بات کریں گے. مدری چل کے ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم دونوں ٹیموں سے تعارف لیں, ان کے بارے میں جانیں, آئیے آپ کو بتاتے ہیں جو کل سلسلہ ہوا تھا, بدھ والے دن جو سلسلہ ہوا کیسا ہوا, کس ٹیم کا مقابلہ ہوا اور کون سی ٹیم آگے گئی, آپ کو بتاتے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, 13 ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا اگلے راؤنڈ کے لیے اور آج دو شہروں کی ٹیمیں آئی ہیں ہمارے پاس, دیکھنا یہ ہے تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. ایک طرف ہے خانپور کی ٹیم اور دوسری طرف ہے ڈیرا اللہ یار. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. کون سے چار بزرگ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں ختم قرآن فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپشن تین تھے, حضرت ابراہیم, حضرت شعیب, حضرت اسحاق. آپ کا جواب غلط ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے. عالم کی خدمت یقیناً سعادت, توفیق اس کی عطا یا الہی. وہ توفیق اس کی عطا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر, مدد کا آپشن لیں گے جناب. چلے جناب, جان کا بھی نیلام ہو ہی جائے گا جناب, آپ کے لیے مشکل بھی ہو ہی جائے گا, یہ غلطی کر دی ہے آپ نے. ڈیرا اللہ یار ہے اس وقت 40 نمبر پہ, 33 نمبر پہ ہیں خانپور والے. اب سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے, مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سفر اکیلے کرنا ہے. خانپور والوں سے بھرپور گزارش, کوشش کریں کہ سارے جواب صحیح دیں تاکہ مقابلے میں آپ اچھے انداز سے آگے آ سکیں. قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار. آپ نے کہا ایک بار, جواب صحیح ہے 7 بار. غلطی ہو گئی ہے جناب. کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ جاندار ہے؟ لا. کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ جی جناب وہ مقدس مقام ہے. نعم. کیا وہ مقدس مقام مدینہ طیبہ میں ہے؟ لا. 10 سوال ہو گئے جناب. اشارہ دیتا ہوں, اب ان دونوں ٹیموں کو موقع دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں امامت بھی فرمائی. بیل بجائی ہے اب ڈیرا اللہ یار والوں نے. بیت المقدس, مسجد اقصا, بیت المقدس. جناب درست دے دیا ہے. کچھ فرق رہا, خانپور والے پیچھے رہ گئے, ڈیرا اللہ یار والے آگے گئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آگے خانپور والے جب دوبارہ آتے ہیں تو کیسی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. جی مدنی چل کے ناظرین, کل ڈیرا اللہ یار والے آگے چلے گئے اور خانپور والے پیچھے رہے. بلوچستان کی ایک ٹیم تو اگلے راؤنڈ میں پہنچی ہے, آج دیکھنا ہے کیا ہب والے بھی اگلے راؤنڈ میں جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. پہلے گجرانوالا والوں سے بات کریں گے, آپ دونوں ٹیموں کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنے شعبے بھی بتائیں گے. محمد اختر اتاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, گجرانوالا, درجہ ثالثہ یعنی تیسرا درجہ. تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی جناب. علی حسن اتاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, گجرانوالا, درجہ ثانیہ. دوسرے درجے کے طالب علم. جی جناب. محمد عزیر اتاری اور میں مجلس مدنی اتیاد باکس میں جی ہوں. چلے جناب, مجلس مدنی اتیاد باکس کے اسلامی بھائی ہیں, دو جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں. گجرانوالا والے یہاں پہنچے, کیسے پہنچے, آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو گجرانوالا اور مناظر دکھاتے ہیں کہ جب وہاں مدنی انتخاب آڈیشن ہوا تو کیا ہوا, آئیے مناظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا مشہور سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 ایڈیشن کے لیے یہ ہماری مدنی چینل کی ٹیم پاک صدیقی کبینات کی کبینہ ترمذی میں گجرانوالا شہر میں آئے ہیں. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا, قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا, حسن کی نار تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے مسلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے جن کو جن کیوں کہتے ہیں جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے یعنی یہ نظر نہیں آتے اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر شعر مکمل کیجئے چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے العلم نور العلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو ویسے تو علم النور کلام کے سارے شعر بڑے پیارے ہیں مگر یہ جو شعر ہے وصال کی امید ہے نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے مگر ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ یہ وصال کی امید ہے تو کیا کسی کے مرنے کی کوئی امید ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وصال کا جو لفظ ہے وہ ملاپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ملنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لغوی معنی یہی ہیں بندہ دنیا سے وصال کرتا ہے گویا رب سے مل جاتا ہے اور اگر کوئی مدینے جاتا ہے تو یہ اس کا بھی وصال ہے اور ایک ایسا وصال ہے ایک ایسا ملاپ ہے جس کی ہر عاشق کو تمنا رہا کرتی ہے تو بہرحال میں نے کہا چلے گا جی کوئی کنفیوژن ہو تو یہ دور ہو جائے چلتے ہیں اب ہب میں ماشاءاللہ بلوچستان سے ایک اور ٹیم مرحبا کہیں گے ان تینوں اسلامی بھائیوں کو اپنا اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے سگی اتار عبد الفتح اتاری بنت عبد الستار اتاری ہب چوکی ماشاءاللہ کابینہ مدینہ مات برکاتی جی محمد عمران اتاری بن علی مراد ہب چوکی بلوچستان جی جناب آپ کی کیا مصروفیات ہیں حضرت سر ٹیکنیکل کالج ذرا مائک پہ کہیں گے سر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں پڑھتا ہوں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں پڑھتے ہیں آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی تیسرے اسلامی بھائی حافظ عنایت اللہ عطاری بن امان اللہ عطاری جی منصب مدرس مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ فیضان امیر حمزہ ماشاءاللہ ایک مدرس ہیں ایک ٹیکنیکل کالج میں پڑھتے ہیں دوسرے اسلامی بھائی تنظیمی ذمہ دار ہیں ایک خوبصورت امتزاج ہے دونوں ٹیموں کا مگر دیکھنا یہ تیاری کیسی ہے یہاں چونکہ تیاری اور وقت پر جواب دینا ہی کام آتا ہے بعض اوقات تیاری بڑی تگڑی ہوتی ہے مگر وقت پر بعض اوقات جواب سامنے نہیں آتا اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے اس سے پہلے کے مقابلے کو لے کر آگے چلیں آئیے پہلے پچھلے سوال کا جواب آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن پہلے ہم بھی تو ہب جائیں دیکھیں ہب میں جو آڈیشن ہوا تھا مدری انتخاب ہوا کیسے ہوا اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا دیں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن مجلس یعنی آڈیشن ٹیم مختلف شہروں کا سفر طے کرتی ہوئی ہب چوکی میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت الحمدللہ آڈیشن ہال میں موجود ہیں جہاں پر آج ہب چوکی کی ٹیم ہمیں تلاش کرنی ہے قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے بتائیے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا آگ سے آپ نے کہا آگ سے جواب بالکل درست دیا ہے العلم نور العلم نور عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اس شعر کو مکمل کرنا ہے جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جواب درست دیا ہے وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے نہ غالبون خوش نصیب طیب کے قریب ہے نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے العلم نور العلم نور جی مدری چل کے ناظرین ہب کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے کیسے پہنچے یہ مناظر بھی آپ نے دیکھ لیے اب باری ہے مدری چل کے ناظرین کے سوال کا جواب دینے کی سوال تھا نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں اور آپ نے جواب دیا تین سنتیں ہیں جنہوں نے جواب دیا سوشل میڈیا پر پہلے ان کے نام عابد اتاری صادق آباد عمار زاہد قادری راولپنڈی عثمان مظفر واکینٹ محمد ذیشان محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال محمد جمیل ولد محمد بوٹا سیالکوٹ محمد حنیف اتاری مٹھی احمد رضا دنیا پور نعمان نواز جہلم عامر نواز اتاری اوکاڑا کینٹ سے اویس سرگودا سے عبدالصمد باب المدینہ کراچی سے اور محمد کافی ہند سے اب دیکھنا ہے جناب نام کس کا نکلتا ہے آج عمار زاہد قادری راولپنڈی آپ کا نام نکل آیا ہے ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ تک یہ تحائف بھجوائے جا سکے جی جناب اب دوسرے اسلامی بھائی آگے ہیں مدنی منے اور یہ ہے ایس ایم ایس کرنے والے جو نماز جنازہ کی سنتیں تین بتائیں ان میں سے کچھ نام بنت سلیم با کینٹ امجد اتاری چنیوٹ بنت علی اتاریہ باب المدینہ کراچی بنت محمد شریف اتاریہ باب الاسلام پنو عاقل برہان اتاری سانگڑ مدر الک سردار آباد فیصل آباد ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ بنت مشتاق کینٹ جیلان رضا حویلیہ کینٹ شاباش حویلیہ کینٹ سے کتنے نام آ گئے بنت عبدالستار زمزم نگر حیدرآباد محمد حمزہ اتاری سانگلا ہل پنجاب بنت سالے میاں والی وجاہت اتاری باب المدینہ کراچی اب دیکھنا ہے جناب کہ آج جو قرآن دازی میں نام آتا ہے وہ کس کا آتا ہے بنت ارشاد کشمیر آج نام آیا ہے بنت ارشاد کشمیر سے اپنا ایڈریس ہمیں بھیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ جو ہے انشاءاللہ ہم بھیجیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا سوال مدری چل کے ناظرین آج کے سلسلے کا سوال ہے جو سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے ہم کو دینا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ جس مسجد میں ادا فرمایا آج وہ مسجد کس نام سے قائم ہے پہلا جمعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد میں ادا فرمایا آج وہ مسجد کس نام سے قائم ہے آپ نے اس مسجد کا نام بتانا ہے اسکرین پر آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نماز کے احکام کتاب سے آپ کو یہ انشاءاللہ جواب مل جائے گا جلدی جلدی تلاش کر لیجئے اور ہمیں اس کا جواب بھیج دیجئے اس مسجد کا نام جو آج بھی قائم ہے اس مسجد کا نام کیا ہے مدری چل کے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے بتائیے جناب علم نور ہے دہن میں زبان تمہارے لیے قرآنی معلومات فیضان مصطفیٰ سفر ہے مگر اکیلے مدنی کسوٹی چھ سیگمنٹس ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے دونوں ٹیمز یہاں پر یہاں تک پہنچی ہیں شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے پہلا سوال کریں گے گجرا والا والوں سے بتائیے کسی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے کسی نعمت پر الحمدللہ کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اس نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے شکر ادا کریں اور نعمتیں ملیں گی جواب درست دے دیا ہے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسد کی تباہ کاریوں سے متعلق کیا فرماتے ہیں حضرت وہب بن مربع فرماتے ہیں کہ حسد سے بچوں کے یہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور یہ پہلا گناہ ہے جو زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اللہ اللہ اللہ آسمان میں پہلا گناہ بھی حسد ہوا زمین پر پہلا گناہ بھی حسد ہوا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، حسد سے بچیے، اپنے دل کو اس بیماری سے صاف کر لیجیے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو زیادہ مال خرچ نہ کر سکے اسے کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ تیرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. آپ نے کچھ غلطی کر کے کچھ ٹھیک کیا ہے. میں جواب پورا پڑھ دیتا ہوں، پھر مجلس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے کہ نہیں. بڑی پیاری بات ہے میٹھے اسلامی بھائی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کام آتی ہے، تعداد کام آتی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. اللہ میں اخلاص نیت نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنا نصیب فرمائے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، سوال ان کا جواب درست ہو گیا. باری ہے ہم والوں کی. نماز عشاء اور فجر کن پر بھاری ہے؟ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ غور سے سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں عشاء بڑی مشکل ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بھاری ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ایمان والوں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ ایمان والے کے لیے جو ہے نا نماز عشاء اور فجر کوئی مسئلہ نہیں، اور منافقوں پر یہ بھاری ہے عشاء اور فجر. اگر جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. چلے آپ نے بھی مکمل جواب نہیں دیا ہے، پہلے ایک دونوں ٹیموں سے عرض کر دیتا ہوں، جب بھی حدیث پاک سنائیں تو ساتھ کہہ دیں کہ مفہوم ہے، تاکہ الفاظ اگزیکٹلی اگر وہ نہ ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے اگرچہ سرین کے بل گسٹتے ہوئے آتے. تو فجر اور عشاء ویسے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس پر بھاری ہے وہ اپنے دل کا علاج کرائے. کیا ان کا جواب بھی درست مانا جائے گا؟ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا جناب. اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے. جو چالیس دن غلہ روکے اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے، اس کے لیے حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے والے غور سے سنیں. جو چالیس دن تک، حضرت پاک کا مفہوم ہے، جو چالیس دن تک غلہ روکے رکھے اور اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. وہ اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ اس سے بیزار ہو گیا. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب باری ہے ہم والوں سے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا اور اپنی کمائی کس طرح خرچ کرتے تھے، کماتے کیسے تھے اور خرچ کیسے کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رہے ایک مدد کا آپشن بھی آپ کے پاس ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے. ٹھیک ہے، کتنے میں فروخت کرتے تھے؟ وقت جی فروخت کرتے کیا کرتے تھے، خرچ کیسے کرتے تھے؟ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ بادشاہ تھے مگر کبھی خزانے سے اپنے اوپر خرچ نہ کیا، روزانہ ایک زرہ بناتے. زرہ کہتے ہیں مدیچل کے ناظرین جو جنگ کے اندر لباس پہنا جاتا ہے، زرہ، اور جسے 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے. 2000 اپنے بال بچوں پر خرچ فرماتے، 4000 فقرائے بنی اسرائیل پر خیرات کر دیا کرتے. روزانہ 4000 درہم جو ہیں آپ خیرات کرتے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اب سوال ہے گجرانوالہ والوں سے. امام غزالی نے جمعہ کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. جمعے کے آداب امام غزالی نے جو بیان فرمایا ان میں سے چند. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے وہ جمعے کی تیاری شروع کر دے اور جمعے کے لیے خوشبو لگائے اور غسل جمعے پر جانے سے پہلے غسل کرے اور مسجد میں جلدی جائے. آج پورے پورے جواب نہیں مل رہے ہیں جناب. نماز جمعہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی تیاری شروع کر دے. نماز جمعہ میں حاضری کے لیے سویرے سویرے طہارت کرے کہ جسم کو دھوئے, کپڑوں کی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرے, خوشبو وغیرہ لگائے, لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے, گفتگو کم کرے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے. ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب جناب باری ہے پھر ہم والوں کی. امام غزالی نے دعا کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. دعا کے کیا آداب بیان فرمائے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب آپ دعا مانگے تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جو ہے نا آسمان کی طرف کریں, کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, یعنی ان کی پشت زمین کی طرف ہو یا ہاتھ چہرے کے برابر میں رکھے یا اتنی اوپر کرے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے یا چہرے کے برابر میں رکھے. آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ تو بیان کر دیا, مگر امام غزالی نے آداب دین کتاب میں جو دعا کے آداب لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا دل جمعی کے ساتھ کرے, تمام غموں اور فکروں کو مجتمع کر لے, یعنی اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, کمزوری اور ذلت کا اظہار کرے, اللہ عز و جل پر اچھی امید رکھے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے, غربت و محتاجی دور کرنے کا سوال کرے, ڈوبنے والے کسی کیفیت تاری کرے اور بقدر استطاعت ذات باری تعالی کی معرفت حاصل کرے. آپ سے بھی جناب غلطی ہو گئی ہے. سوال ہے گجرانوالہ والوں سے, کھانے میں عیب نکالنا کیسا ہے اور اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ کھانے میں عیب نکالنا خلاف سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتا, خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے, اور اگر خواہش نہ ہوتی تو ہاتھ روک لیتے. ذرا پسند ہوتا تو خواہش ہوتی تو تناول فرماتے, نہ پسند ہوتا یا خواہش نہ ہوتی تو ہاتھ روک لیتے, عیب نہ نکالتے. آج ہم کھانا کھاتے ہوئے بہت ساری باتیں اس کھانے کے بارے میں کرتے ہیں, کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اگر نہیں سمجھ آ رہا, پسند نہیں آ رہا تو ہاتھ روک لیجئے, ایسا نہ ہو کسی میزبان کی دل آزاری کر آئیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب سوال ہے ہب والوں سے, ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا جبکہ تیسرا موجود ہے, اس سے حدیث پاک میں کیا, اس کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو ایک دوسرے کے کام میں گفتگو نہ کرو, کیونکہ اس سے دیکھنے والوں میں جو ہے نا غلط تاثرات پیدا ہوتی ہیں. سوال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا جبکہ تیسرا موجود ہو, تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ وقت ختم ہو گیا جناب, اب ذرا جواب سن لیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب تین شخص ایک جگہ ہوں تو دو شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے چپکے باتیں نہ کریں, یہاں تک کہ مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ اس تیسرے کو رنج پہنچے گا. جناب پھر غلطی ہو گئی ہے, ہب والوں کی تیاری کچھ کمزور لگ رہی ہے. پانچ پانچ سوال ہو گئے, اب باری ہمارے یہاں حاضرین کی ہے. جناب حاضرین کی طرف چلیے اور دیکھیے کہ کس سے سوال پوچھا جائے گا. ماشاء اللہ خوش ہو گئے. چلیں جی, ایک آپ سے سوال کرتے ہیں, کوئی یہ بتائے, سوال تو سن لیں, ہاتھ پہلے سے ہی بلند ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ چلیں جی, اب بتانا ہے وہ کون سی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہروز خان نام ہے, راولپنڈی سے آئے ہوں. صلاۃ تسبیح کی نماز ہے جس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. پہلے 15 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, پھر 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کل کتنی بار؟ 4 رکعت. 70 مرتبہ. 4 رکعت میں ٹوٹل 300 مرتبہ پڑھا. واہ بھائی واہ, لگتا ہے کئی بار صلاۃ تسبیح پڑھی ہے. لگتا ہے کئی بار صلاۃ تسبیح پڑھی ہے بھائی, ماشاء اللہ انہوں نے. ایک اور سوال کرتے ہیں جی, کوئی یہ بتا دے, سوٹ پیس بھی لیتے جائیے, سوٹ پیس بھی لے لیجیے. کیا یہ بتائے اسلام بھائی, سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ چھینک آپ آ جائیں. ماشاءاللہ سوالات لکھ بھی رہے ہیں. چلیں یہ ہمارے اسلام. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آئی, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ پانیوں کا مجموعہ. اور یہ دیکھیے یہ کھولے اس کو. اچھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ماشاءاللہ جب پتلا بنایا گیا اور جنت کے دروازے پر رکھا گیا تو فرشتوں نے جب دیکھا تو تعجب کیا, اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر روح آئی تو پہلا یعنی جب ناک کے قریب روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی, پھر اس کے بعد جیسے ہی زبان تک روح پہنچی زبان نے حرکت کرنا شروع کی تو آپ نے جو پہلا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا وہ الحمدللہ ادا کیا. اچھا مزے کی بات دیکھیں, اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیر دیکھیں کہ پہلا جملہ چھینک پر الحمدللہ آپ نے کہا اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ ارشاد فرمایا. یہ بہت خوبصورت تفصیل ہے, عجائب القرآن غرائب القرآن بڑی پیاری کتاب ہے, اگر یہاں بھی موجود ہو تو دکھا دیجئے. اس میں تخلیق آدم کریشن آف حضرت آدم علیہ السلام یہ پورا باب ہے, پورا چیپٹر ہے, اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, ایمان تازہ کر دیتا ہے, دنیا بنی کیسے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دنیا میں آئے, شاندار یہ اس میں واقعات موجود ہیں, ضرور پڑھیے گا. اور اس کتاب سے ہی ہم نے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے, ایک قصہ ہے قرآن سے, اس کو بھی ہو سکے تو ضرور دیکھیے, نہ دیکھ سکے ہوں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے, اپنے بچوں کو بٹھا کر بھی دکھائیے تاکہ قرآن کے واقعات ہم سن بھی سکیں اور قرآن سمجھ بھی سکیں. اور اس کا ہدیہ ہے اس کتاب کا 145 روپے. ٹھیک ہے, 145 روپے ہدیے پر یہ کتاب حاصل کریں, دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دوبارہ گجراوالا والوں کی طرف آئیں گے, پانچ پانچ سوال ہو گئے اور اب چھٹے سوال کی باری ہے. مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے کتنی نمازوں سے افضل ہے؟ 75 نمازوں سے. 75 نمازوں سے افضل ہے, جواب درست دے دیا ہے. پھر کیوں نہ مسواک کرتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہا کریں. اب سوال ہے جناب ہب والوں سے, اور سوال یہ ہے کہ جودی پہاڑ کو بلندی کیسے ملی؟ جودی پہاڑ کو بلندی کیسے ملی, جواب نہیں دیا, وقت ختم ہو گیا ہے. امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے قوم نوح کو ڈبویا تو دیگر پہاڑ تو اونچے ہو گئے جبکہ جودی پہاڑ جھک گیا, تو اللہ عز و جل نے اسے باقی پہاڑوں پر بلندی عطا کی اور کشتی نوح کے ٹھہرنے کے لیے اسے منتخب کیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے گجراوالا والوں کی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی. سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا, جواب درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ولادت کون سا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا مقام. آپ مدد بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو, ایک مدد کا آپشن بھی ہے. خانہ کعبہ کے سائیڈ میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ولادت بیت اللحم ہے. آپ سے یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے جناب. مختصر مناج العابدین کے مصنف کون ہیں اور یہ کس کتاب کا خلاصہ ہے؟ مختصر مناج العابدین کے عرب شریف کے بہت بڑے عالم سید احمد دینی دہلان مکی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اور یہ امام غزالی کی کتاب منہاج العابدین کا خلاصہ ہے. جناب یہ منہاج العابدین کا خلاصہ ہے, جواب درست دے دیا ہے. حبیب المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم صبر کیا کرو, کیونکہ مومن کی جو نا تمام بھلائی گھڑی بھرے صبر میں ہے. جناب بڑی دیر بعد حب سے صحیح جواب آیا ہے, مومنین کی تمام بھلائی گھڑی بھر کے صبر میں ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب وہ دو سوال ہوں گے جس میں آپشن بھی ہوگا. بتائیں طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں حضرت اسود کو چومنے کو, اس کی طرف اشارہ کر کے. میں تین آپشن دوں گا, 7 پھیرے اور 7 استلام, سات پھیرے اور آٹھ استلام، آٹھ پھیرے اور سات استلام، آپشن صحیح کیا ہے؟ سات پھیرے اور آٹھ استلام. آپ نے طواف کیا ہے؟ الحمدللہ. اچھا، جس نے طواف کیا ہے اس سے امید ہے کہ صحیح جواب دے دے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ تین آپشن ہیں، چار روز، چار دن اور تین راتیں، یا تین روز. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تین راتیں ٹھہر کے اس کے بعد مدینہ شریف. میں نے تین راتوں کا آپشن دیا ہی نہیں ہے، چار دن یا چار دن اور تین راتیں، اور تیسرا آپشن ہے تین دن. تین دن، تین دن آپ نے کہا. جواب درست دے دیا ہے جناب. کس وقت کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے؟ صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا، یا دوپہر کا کھانا؟ شام کا. رات کا کھانا جناب، شام کا، یعنی رات کا کھانا اگر نہ کھایا جائے تو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آج جہاں مسجد جن واقع ہے، اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں تلاوت سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے، بتائیں وہ کون سی نماز کی تلاوت تھی؟ تین آپشن ہیں، فجر، مغرب، عشاء. عشاء. آپ نے کہا عشاء. سب کے پاس مدد کا آپشن تھا، مدد بھی نہیں لیا آپ نے، اور یہ دوبارہ غلطی ہو گئی ہے. یہ فجر کی نماز تھی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات آئے اور انہوں نے آ کر جناب اسلام قبول کیا. آپشن، یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا، علم نور ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 19 نمبر ہیں گجراوالا والوں کے، 7 نمبر ہیں ہب چوکی والوں کے. بہت بڑا ڈفرنس پہلے ہی سیگمنٹ میں ہو گیا ہے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زبان. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اسلامی بھائیو. آپ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اب پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے. مجرم ہوں، روسیا ہوں اور لائی کے سزا ہوں. لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا. لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا. جواب درست دے دیا ہے. سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا کمر میں. سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا کمر میں. صبح تا بجھے، ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا. غلطی ہو گئی ہے جناب. گجراوالا والوں کی باری ہے. تمہارے ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہگاروں کو. تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ. آپ چاہیں تو ایک مدد کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں. جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ. کوئی مدد کرے گا ان کی جناب؟ اس شعر پہ مدد بھی کوئی نہیں کر رہا. دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا. غلطی ہو گئی ہے. مطالب کا قبلہ ہے گر سبز گنبد. مقاصد کا کعبہ ہے روزہ تمہارا. مقاصد کا کعبہ ہے روزہ تمہارا. جناب درست دے دیا ہے. یہ ہے داب شاہی کے رب العلا نے. دلایا ملائک سے پہرا تمہارا. غلطی ہو گئی ہے جناب, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جناب درست دے دیا ہے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. کوئی مدد کرے گا ان کی؟ ایک مدد آپ لے سکتے ہیں جناب. جی کون مدد, کسی سے مدد لے لیجیے, مدد لے لیجیے آپ. باپو سے چلے بھائی, باپو آپ ہی مدد کر دیں. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اب ان کا جواب درست ہو گیا ہے. میں سال گزشتہ بھی آیا تھا مدینے میں, میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے, اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ, اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ. جواب درست دے دیا ہے. مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہاریں, مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہاریں, مدینے میں آقا مجھے بلا لیں. ہاں تو ہاتھ شیر بھی بن رہے ہیں جناب. پھر دیکھوں مدینے کی شہا صبح دلارا, یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے, یہ بھی ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اچھا یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی شیر پوچھ لیا جائے, کون جواب دے گا؟ جناب دیکھتے ہیں آپ کیسے شیر کا جواب دیتے ہیں. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, یہ تو سبھی جواب دے دیں گے لگتا ہے. چلے ایک منٹ ایک منٹ, جنہوں نے تین دن کا مدنی قافلہ کر لیا ہو اور جن کی کرنے کی نیت ہو. شمع لے کر آ رہا ہے, آیا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. چلے اب تھوڑا مشکل کرنا پڑے گا, یہاں سب کو شعر آتے ہیں بھائی. ہب کی ٹیم میں تو پھر آپ میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا. جناب ایک اور شعر پوچھتے ہیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, ماشاءاللہ. چلیں مدنی منوں سے لیتے ہیں, چلیں کسی مدنی منے سے لیں بھائی. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, دشمن ہے دم میں نہ آنا. شور نہیں بچائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے صرف. نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. چلے جناب ابو کے ساتھ جلدی مدنی قافلے میں سفر کر لیں. جی کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اسکور بورڈ دیکھیں گے, دو سیگمنٹ کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں جا رہا ہے. انتیس نمبر ہیں گجرانوالا والوں کے اور نو نمبر ہیں ہب والوں کے. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب گجرانوالا والوں سے پہلا سوال ہوگا, سورہ انعام کے نزول کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم, نبی پاک نے تین بار سبحان ربی العظیم فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت کون سی ہے؟ پہلی مکی سورت سورت البقرہ ہے. سورة الانعام ہی پہلی مکی سورت ہے, یہ بھی غلطی ہو گئی ہے جناب. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ بیت المقدس میں شب قدر کی رات. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں شب قدر کی رات آسمانوں پر اٹھائے گئے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی راتوں تک کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی؟ 40 راتوں کا اعتکاف. آپ نے 40 دن تک کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. بسم اللہ کے بارے میں کوئی حدیث قدسی بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس شے پر بسم اللہ پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا, جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. جواب درست دے دیا ہے. گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ گھر میں برکت ہوتی ہے اور جنات بھاگ جاتے ہیں. جنات بھاگتے ہیں؟ جی. حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو, اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, مقابلہ بالکل یک طرفہ جا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. جناب چلتے ہیں پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب اسکور بورڈ دیکھیں گے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم. چلیں جناب اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. فیضان مصطفیٰ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ بتائیں. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف بیان فرمایا ہے اس میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام شیریں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اس طرح ہوتا کہ جس طرح لڑی کے موتی گر رہے ہوں. لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے ہوں, ایسا پیارا کلام. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک کی جبی یعنی پیشانی مبارک کیسی تھی؟ نبی پاک کی جبی پیشانی کشادہ تھی اور نورانی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کشادہ یعنی چوڑی تھی, اور قدرتی طور پر نبی پاک کی مبارک پیشانی پر نور چمکا تھا, نور چمکتا تھا, نورانی چمک تھی. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک کیسے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابرو دراز باریک اور گھنے بالوں والے تھے. اور دونوں بھوئیں اس قدر متوصل تھیں تک دور سے دکھایا جاتا کہ دونوں ملی ہوئی ہیں, اور ان دونوں بھوئیں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں ابھر آتی تھی. کیا بات ہے, میرے آقا کی بھوئیں دراز, بھویں دراز تھیں باریک اور گھنے بال والی, دونوں اس طرح ملی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھتے تو ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی. نبی پاک کے چہرہ اقدس کی کیا بات ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں نا, کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سار, کاف ہا یا عین سار ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاف گے سوہا دہنیا ابرو آنکھیں عین سار, کاف گے سوہا دہنیا ابرو آنکھیں عین سار, السلام کی مبارک ناک خوبصورت. سوال یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی یعنی ناک مبارک کیسی تھی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک لمبی تھی, یعنی دور سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ لمبی ہے لیکن اتنی چوڑی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک مبارک پر نور چمکتا تھا. لمبی نہیں تھی, اونچی. دور سے دیکھنے سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ لمبی ہے مگر لمبی نہیں اونچی ہوتی تھی اور اس میں سے نور چمکتا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متبرک ناک خوبصورت دراز اور بلند تھی جس پر ایک نور چمکتا تھا. ہے کوئی جو نبی پاک کی بینی مبارک اونچی بینی پر شعر سنائے گا؟ آج سمجھ آئے گا شاید یہ شعر پہلے کئی بار سنا ہوگا. یہ اونچی بینی کیا ہے؟ یہ بینی کہتے ہیں ناک مبارک, بینی ہے ناک کو, ٹھیک ہے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چلیں جناب مجھے ہی تحفہ دے دیں جناب, میں نے شعر سنا دیا. اب یہ جناب سیگمنٹ ختم ہو گیا. فیضان مصطفیٰ جواب غلط ہوا ہے, جواب درست مان لیتے ان کا. اب یہ شاید بلوچی میں ہے تو اس لیے میں لمبی اور اونچی میں نہیں سمجھا پا رہے ہوں گے. تو بہرحال ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. ویسے بھی بہت بلوچستان والوں کو ہم چاہتے ہیں مزید آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہماری بڑی خواہش ہے کہ بلوچستان اور اس طرح کے چھوٹے شہروں کی ٹیمیں آئیں, لیکن تیاری کے ساتھ آئیں, مضبوطی کے ساتھ آئیں, آگے تک جائیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں فائنل بھی لے کر جائیں, لیکن ظاہر ہے اس میں آپ کو ٹائم دینا ہوگا اور تیاری کرنی ہوگی. جناب آپ اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہمارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں اس کی طرف چلیں گے. تھرٹی نائن 39 نمبر ہیں گجراوالا والوں کے, 15 نمبر ہیں ہب چوکی والوں کے. اور اب جناب صرف دو سیگمنٹ باقی ہیں, اس سے پہلے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں, ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں, تلاش کیجئے. آئیے وہ سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کس کا نمبر آتا ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ اپنے ٹوکن جمع تیار کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون اسلامی بھائی آگے آتے ہیں. جلدی جلدی ٹوکن لائے جائیں انشاءاللہ. مدنی منوں سے کوئی قاعدے کا, مدنی قاعدے کا یا کوئی اچھا سا سوال کریں اور تحفہ دیں مدنی منوں کو. چلیں جی مدنی منوں, ایک ہم آپ سے جو ہے شعر معلوم کر لیں, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے دوسرا مصرع بتانا ہے. استاد ہوں ماں باپ ہوں عطار بھی ہوں ساتھ. یہ شعر کئی بار ہو گیا ہے لیکن یہ شعر اتنا پیارا ہے کہ بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. چلیں آج کسی کو تحفہ چلا جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوحان جی کو چلے مدینہ بھی دکھا دے, یوحان جی کو چلے مدینہ بھی دکھا دے, جی جواب درست ہے. ارے بھائی یہ دعائیہ شعر ہے, جمعرات کی رات ہے, ذرا مل کر پڑھ بھی دیتے انشاءاللہ. استاد ہوں ماں باپ ہوں استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ, استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ, یوں حج کو چلے اندازی ہو رہی ہے. کون یہاں آئے گا تلاش کیجئے. میں 2530 آ جائے بھائی, آگے آ جائیں. چلے ماشاءاللہ. اب تین بڑے اسلامی بھائی, ٹو سکس ٹو ٹو آ جائے بھائی, تو کل بھی آئے تھے بھائی, کیا بات ہے. دوسرا نمبر ہے 2616 آ جائے بھائی ماشاء اللہ. تیسرا 2678 2678 ہیں, موجود ہیں. چلے آ جائے بھائی. اچھا اب خصوصیوں میں سے ایک اسلام بھائی کو بلاتے ہیں. خصوصی کون کون ہیں آپ بتائیں. اچھا یہ والے بھائی آ جائیں جی, آپ آ جائیں. خصوصی ہے نا, آ جائیں آ جائیں آ جائیں. چلیں ماشاء اللہ یہاں. اچھا سب نے نمبر جو ہے وہ نمبر پر غور سے دیکھنا ہے, باکسز پر, ٹھیک ہے. اچھا غور سے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھا جائے گا, آپ نے کچھ تلاش کرنا ہے. 12 باکسز ہوں گے اور اس پر آپ کو کچھ دکھایا جائے گا, دکھایا جائیے اسکرین پر, تلاش کیجیے. نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے فریب, غور سے دیکھیں. مقدس چیزیں ہیں. چلیں, آپ نے بتانا ہے سفید لباس کس نمبر پر تھا, باقی چھ نمبر آپ نے کہا, چھ نمبر پر. چلیں جناب بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب, عطر تھا. آپ بتائیے جناب سفید لباس کس نمبر پر تھا, دوبارہ نمبر دکھائیں بھائی. آٹھ نمبر, آٹھ نمبر پر ان کا کہنا ہے کہ سفید لباس تھا. سفید لباس, میرا خیال ہے سفید لباس ہی تحفے میں دے دیا جائے ان کو. سبحان اللہ, چلیں جناب سفید لباس, سبحان اللہ. یہ اور ان کو مبارک پانی بھی دیں گے. باقی جنہوں نے جواب صحیح نہیں دیا ان کو بھی انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ دیں گے. سفید لباس کے بارے میں کچھ سن بھی لیجیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا. دعوت اسلامی والے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سفید لباس پہنتے ہیں. امیر علیہ سنت بھی اس کی تاکید فرماتے ہیں, سنت کی نیت سے پہننا چاہیے. دوبارہ نمبر دکھائے جائیں. اب ہمارے تیسرے اسلامی بھائی کی باری ہے اور یہ بتائیں کہ آب زمزم, غالباً آب زمزم کا کنواں ہے, کنواں بتائیے کہ آب زمزم کا کہاں ہے. کولر ہے, آب زمزم کا کولر ہے. گیارہ نمبر, نہیں جناب یہ تو سر پر امامے کے نیچے پہننے والا سربند تھا. اب یہ مدنی منع سے پوچھے جناب. 22 نمبر تو اس میں ہے ہی نہیں جناب. اچھا ون نمبر, فرسٹ نمبر کہہ رہے. کیا ون نمبر کے پیچھے جناب جواب درست دے دیا ہے. ان کو بھی ہم مبارک پانی دیں گے. آب زمزم بھی اس میں ملا ہوا ہے اور جواب درست ہونے کی صورت میں ماشاءاللہ تبرکات مل رہے ہیں, اتنے مدینہ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اب آخری سوال ہے ہمارے بھائی سے. ان سے سوال یہ ہے, باپو یہ پکڑی گا ذرا, کہ جو حضرت کعبہ شریف میں جو پتھر ہے جس کو بوسا دیتے ہیں وہ کون سے نمبر پر ہے. اچھا میرے اسکرین پر نمبر دیکھ لو, نمبر دکھائیں. پانچویں, وہ کہہ رہے پانچویں نمبر پر ہے. بتائیے کیا یہ پانچویں نمبر پر ہے. نہیں جناب یہ تو امامہ شریف ہے. چلے ایک موقع اور, ایک اور نمبر, چلے نمبر دکھائے جائیں. دوبارہ نمبر بتائیں, جس پتھر پر بوسا دیا جاتا ہے وہ کون سا نمبر ہے. چھ, چھ تو ہو گیا. جی دو نمبر کہہ رہے ہیں, دو نمبر بتائیں بھائی. نہیں جناب یہاں بھی چٹائی ہے, غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب یہ آپ کے لیے بھی تبرک آ گئے, کچھ سوپ جن کو ملا تھا. جی آپ کے لیے, آپ کے لیے. باقی سب کو باپو انشاءاللہ مبارک پانی دیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. چلے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا. تشریف رکھیں اپنی جگہ پر ماشاءاللہ. ہم نے اب ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہمارا موضوع ہے کولسٹ ونٹر سیزن 2018. یو کے از سیٹ فار دا کولسٹ ونٹر ان 5 ایئرز. ایک تجزیے کے مطابق یو کے میں سن 2018 گزشتہ 5 سالوں میں سرد ترین سال ہوگا. پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی شدید ٹھنڈ ہے. سردیوں میں عام طور پر پانی کم پیا جاتا ہے, پسینہ کم آتا ہے, پیاس بھی کم لگتی ہے. اٹ ریزلٹ ان ڈی ہائیڈریشن وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ. لیکن اس سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. انسانی دماغ میں 73% واٹر کانٹینٹ یعنی پانی ہوتا ہے, اور صرف 2% پانی کی کمی سے یادداشت اور دیگر دماغی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں. سردیوں میں گرم مشروبات بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن چائے اور کافی کی کثرت سے بچنا چاہیے, ان میں کیفین ہوتی ہے. بعض اوقات فیشن سمجھ کر یا ایک دم توانائی انسٹنٹ میٹل بوسٹ حاصل کرنے کے لیے ایسی ڈرنکس پی جاتی ہیں. کیفین والے مشروبات, انرجی ڈرنکس اور چینی سے بھرے کاربونیٹڈ ڈرنکس, جوسز جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں, یہ صحت کے لیے مضر ہو سکتے ہیں. ہاں ایسے سوپ جن میں خوب تازہ سبزیاں ہوں، مثلا گاجر، مٹر، گوبھی، انڈا، گوشت وغیرہ، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف نزلہ زکام میں مفید ہیں بٹ اٹ آلسو ایڈز ان پراپر ڈائجیشن، یہ زود ہضم بھی ہیں. بالخصوص بچوں کے لیے یہ بہت صحت بخش غذا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مچھلی، تازہ پھل، ڈرائی فروٹ اور یخنی بہت نیوٹریشیس ڈائٹ یعنی غذائیت والی چیزیں ہیں. سردیاں ہو یا گرمیاں، پانی اور صحت افزا مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، ایک بات سنی ہے، توجہ کے ساتھ عمل بھی کیجیے گا تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے. اور یاد رہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر صحت کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ ان تدابیر پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت سیگمنٹ کی طرف، کچھ نیکیاں اشاروں میں. جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر وضو کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یاد رہے کہ ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، اشاروں کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور پھر اس سے وضو کیا. اس کے بعد آپ مسکرائے اور اپنے رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو فرمایا تو اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو پھر میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب پیروں کو وہ دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. آئیے اب وضو کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وضو کرنے کے لیے اس سے پہلے نیت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. اچھا یاد رہے کہ وضو کی 14 سنتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 14 سنتیں ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا کعبۃ، دوسری سنت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب ہے. اچھا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا تین چلو سے تین بار کلی کرنا، تین بار کلی کرنا تین چلو سے یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح دونوں ہاتھ پونچوں تک تین بار دھونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. تین بار مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت مبارکہ ہے. اچھا تین چلو سے ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اگر داڑھی ہے تو اس میں خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا, اور اگر پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں گے تو پیروں کی انگلیوں کا خلال یوں کریں گے, پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت مبارکہ ہے. پورے سر کا ایک بار میں مسا کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. کانوں کا مسا کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, فرائض میں ترتیب قائم رکھنا, ترتیب قائم رکھنا مثلا پہلے ہاتھ, پہلے منہ دھونا, پہلے منہ دھونا, پھر دوسرے نمبر پہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, نمبر تین سر کا مسا کرنا, اور نمبر چار پھر پیروں کا دھونا. یہ چاروں کی ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے. اور سنت نمبر چودہ کیا ہے کہ وضو پے در پے کرنا, پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو جو ہے وہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرے عضو کو دھو لیا جائے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. آج الحمدللہ ہم نے ایک واقعہ بھی سنا اشاروں میں, اور سنتیں اور آداب بھی سنی. اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, آپ مجھے جواب دیجئے کہ وضو کی کتنی کتنی سنتیں ہیں, کوانٹٹی کتنی ہے؟ چلیں جناب بتائیے, کون بتائے گا؟ چلیں مدنی منا کھڑا ہو رہا ہے آج, چلیں یہ بتا دیں. آج امامے میں پیارے بھی بہت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا جواب یہ ہے کہ وضو کی نہیں, چلے دوسرے کھڑے ہو گئے, دوسرے جی وضو کی ہاں 14 سنتیں ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے ماشاءاللہ. چلے بھائی تحفہ دے دیں. عبدالحبیب بھائی یہ تو آپ نے وضو کی سنت ان سے پوچھ لی, اب مدنی مقصد اشاروں میں یہ کس طرح سے بیان ہوگا؟ دعوت اسلامی کا پہلے زبانی بیان کر دیتے ہیں پھر اشاروں میں بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ان کو تحفہ دے دیں بھائی, مبارک پانی بھی دے رہے ہیں تبرک بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. لیکن آپ نے سب نے زبان سے کہہ دیا, انہیں کون سمجھائے گا؟ چلے بھائی اب ان کے لیے مدنی مقصد, آپ بھی کوشش کریں, جتنے یہاں ہیں میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں. اس کو ہمارے پریکٹس کروائیں, ذرا دکھائیں ہم ناظرین کو, ایک ونڈو میں مجھے دکھائیں, ایک ونڈو میں آج ہمارے ناظرین کو, یہ حاضرین کو دکھائیں. یہ بھی تو پریکٹس کرو نا بھائی, سیکھنا نہیں ہے, آسان کر کے کروں گا. ٹھیک ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے مجھے سب یوں کرے بھائی, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ارے واہ, لگتا ہے یہاں ایک درجہ شروع کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ایک بار اور کہہ رہے ہیں, چلے بھائی ایک بار اور, تاکہ چلے جناب علی کی آواز بھی اگر آ جاتی ہے. چلے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. چلے ماشاء اللہ بھائی, روزانہ ایک آدھ اشارہ ہمارے ناظرین کو بھی سکھاتے ہیں. اچھا اب مزہ یہ ہے کہ چلیں, کوئی ہے ایسا جنہوں نے آج یہ پورا اشارہ سیکھا ہو تو اس کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں, لیکن صحیح بتانا ہوگا جو سنا دے اور دکھا دیں. یہ میرے خیال ابراہیم بھائی ماشاء اللہ پابند بھی ہے, ان کو موقع دیں آج. چلیں جناب چلے, مائک نہیں آئے گا صرف اشارہ ہے. چلیں آئے تو ان کو موقع دیں, پھر انہیں تحفہ کیا دیں یہ بھی بتا دیں. چلیں پہلے تو صحیح جواب تو دیں. چلیں جی, ان کو کیمرے میں دکھائیں بھائی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے, چلے جناب ایسے ہی آئے گا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جلدی سے کریں, تھوڑا تھوڑا فرق ہے, چلے میں ایک بار اور دھرا دیتا ہوں تاکہ آپ کا پکا ہو جائے. 70% تو صحیح تھا. ٹھیک ہے, ایک اور تاکہ کم از کم یار آج مدری مقصد تو سیکھ کے جاؤ. مدری چل کے ناظرین, اب آپ نے مجھے ویڈیو بھیجنی ہے کہ ہم نے ذہنی آزمائش دیکھ کر ہمارا مدری مقصد سیکھ لیا. دیکھیں مجھے کا اشارہ یہ ہے, مجھے پہلے بولے مجھے, مجھے اپنی, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہاں اب کون صحیح سنائے گا؟ بھائی یہ ہے خصوصی اشارہ, تو اس میں لبیک زبان سے تھوڑی بولیں گے, صرف ہاتھ اٹھائیں گے, شور نہیں ہونا چاہیے. لبیک کا بھی اشارہ بتا. ہاں چلے جناب, کون باپو دے آپ لے کسی سے ایسی کھڑا کرتے ہیں. چلے جناب چلے جی, میں جو ایک آپ کھڑے ہوئے, چلو آپ آ جاؤ. چلے آج توحفہ بھی بڑا پیارا ہے, دیکھ لو بھائی آج مدینے کا ماڈل مل رہا ہے ان کو, تو پھر داڑھی کا توحفہ بھی دینا چاہیے. دیکھیں توحفہ یہ جا رہا ہے آج, چلیں لیکن اشارہ پورا صحیح ہوگا تو ملے گا. چلیں مجھے اپنی ساری دنیا, نہیں ابھی کمزوری ہے بیٹھ جائیں, صحیح اشارہ پراپر. آپ آخری موقع جی کھڑے ہوئے, باقی بیٹھ جائیں, دیکھیں ان کو پہلے کیمرے میں دکھائیں, باقی بیٹھ جائیں جی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آج سیکھا ہے آپ نے, آج سلسلے میں سیکھا ہے یا پہلے سیکھا تھا؟ ارے واہ جناب, بالکل صحیح جواب دیا, ان کو تحفہ دیا جائے, سبحان اللہ. ان کا اب یہ امامہ شریف سجانے کا تحفہ دیں, یہ تحفہ کتنا پیارا ہے, پتہ نہیں کتنوں کے منہ میں پانی آ جائے گا. دکھائیں بھائی ذرا کیمرے پہ بھی دکھائیں. مدینہ ہمارا مدینہ, خصوصی اسلامی بھائیوں سے, مدینہ مجھ پہ توجہ رکھیں یہاں, خصوصی اسلامی بھائی ابھی میں نے ان سب کو اشاروں میں کچھ سکھایا ہے, آپ کو یہ سب دیکھ کر خوشی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. دیکھو نا مدنی منا تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہے جب آپ اشارے کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ اس کے اشارے جا رہے ہیں. ہاں اچھا ہو رہا ہے نا, یہ سب کو انشاءاللہ ہم اشارے سکھائیں گے انشاءاللہ. چلے جناب اس بہانے چلے, آج ان کے بھی دلوں میں خوشی ہوئی کہ ہماری زبان یہ بھی سیکھ رہے ہیں. چلے جناب اب ہم روزانہ ایک شعر بھی تو پڑھتے ہیں اشاروں میں, ابھی وہ شعر بھی تو پڑھنا ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی, بے شوق عبادت بے شوق تلاوت, بے شوق عبادت بے شوق تلاوت, بے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدایا الہی, رہوں با وضو میں صدایا الہی. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں طرف کے اسلامی بھائی دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں, انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے, فکر مدینہ بھی کریں گے, مدنی چل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. فکر مدینہ عابد باپو آج فکر مدینہ کرائیں گے, آج انشاءاللہ عز و جل 21 جماعت الاولی کی فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ. جی باپو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نمبر دو, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی؟ نمبر تین, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سورۃ الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی. نمبر چار، اذان و اقامت کا جواب دیا. نمبر پانچ، کچھ نہ کچھ شجرے کے اوراد و وظائف 313 بار درود شریف پڑھے. نمبر چھ، مسلمانوں کو سلام کیا. نمبر سات، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. نمبر آٹھ، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عزوجل نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا. نمبر نو، سلام اور چھینک کا جواب دیا. نمبر دس، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. نمبر گیارہ، پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. نمبر بارہ، دو درس دیے یا سنے. نمبر تیرہ، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. نمبر چودہ، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. نمبر پندرہ، فکر مدینہ کی. نمبر سولہ، صلاۃ التوبہ پڑھی. نمبر سترہ، چٹائی پر سوتے ہوئے سرحانے، آئینہ، سرما، کنگا، سوئی دھاگا، مسواک، تیل کی شیشی اور کیچی وغیرہ رکھی. نمبر اٹھارہ، سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ ادا کیے. نمبر انیس، تہجد، اشراق و چاش اور ابابین ادا کی. نمبر بیس، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. نمبر اکیس، کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. نمبر بائیس، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلے کی ترغیب دلائی. نمبر تیئیس، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. نمبر چوبیس، اپنے نگران کی اطاعت کی. نمبر پچیس، چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. نمبر چھبیس، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. نمبر ستائیس، پردے میں پردہ کیا، قبلے کی سمت رخ رکھا. نمبر اٹھائیس، غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا. نمبر انتیس، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نمبر تیس، نامحرم رشتوں سے، رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا. نمبر اکتیس، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے. نمبر بتیس، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. نمبر تینتیس، تہمت، گالی گلوچ سے بچے. نمبر چونتیس، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. نمبر پینتیس، صدائے مدینہ لگائی. نمبر چھتیس، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نظریں نیچی رکھی. نمبر سینتیس، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. نمبر اڑتیس، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. نمبر انتالیس، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. نمبر چالیس، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. نمبر اکتالیس، وقت پر قرضہ ادا کیا. نمبر بیالیس، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. نمبر تینتالیس، یکساں تعلقات رکھے. نمبر چوالیس، نماز اور دعاؤں میں خشوع خضوع پیدا کیا. نمبر پینتالیس، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. نمبر چھیالیس، زبان کا کفل مدینہ لگایا یا اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی. نمبر سینتالیس، بیان، مدنی مذاکرہ، مدنی چینل دیکھا. نمبر اڑتالیس، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ سے بچے. انچاس، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نٹانے کی کوشش کی. نمبر پچاس، مدنی حلیہ اپنایا یا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ماشاءاللہ. اب جناب آئیے نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ Yeah. کے پا یا رسول اللہ کے پاس انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ اور ہم بھی مدینے جائیں گے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کے کچھ تاثرات بھی سنیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی زینی آزمائش سیزن 9 بہت ہی اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور ہم بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں, بڑا انتظار رہتا ہے. آپ مدنی چینل پہ ماشاءاللہ بہت سارے سلسلے کرتے ہیں, تو آپ کا ذاتی طور پر خود فیورٹ سلسلہ کون سا ہے, یعنی جس میں آپ خود ہوتے ہوں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ذہنی آزمائش میں بعض مقابلے تو کانٹے دار ہوتے ہیں, ایک ایک دو دو نمبر کا فاصلہ چلتا ہے, اور بعض یک طرفہ ہوتے ہیں, تو آپ کو کس طرح کے مقابلے ذاتی طور پر پسند ہیں؟ کیا کیفیت ہوتی ہے جب کلوز مقابلے ہو رہے ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے سلسلے کافی کیے ہیں, تو اگزیکٹلی یہ بتانا کہ کون سا پسندیدہ ہے, چونکہ یہ آپ سب کو بہت پسند آتا ہے تو یقینا ہمیں بھی پسند آتا ہے. ہم آتے ہی مدنی چل پر اس لیے ہیں کہ مدنی چل کے ناظرین کو ہمارے ساتھ رکھیں اور کچھ ان تک پہنچائیں. لیکن یقیناً اس میں چونکہ علم دین تو بہت ہے, لیکن بیانات ہوں یا کچھ ایسے سلسلے ہوتے ہیں جس میں براہ راست اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, تربیت ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں دل میں اور خوشی داخل ہوتی ہے کہ چلیں آج نماز پر بیان کیا, آج اگر گناہوں سے توبہ پر بیان کیا, اللہ کرے کوئی ایک مدری چینل کے ناظرین میں سے کوئی توبہ کر لے, کوئی نمازی بن جائے, ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے. بہرحال اللہ کس کام سے راضی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. مدری چینل کا سلسلہ یہ پسند آپ بہت سارے کرتے ہیں, پورا سال انتظار کرتے ہیں, تو یقیناً یہ کر کے خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ مقابلے کیسے اچھے لگتے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ پریشر میں ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ شاید ہم پریشر میں ہوتے ہیں. جب خاص طور پہ بہت کلوز ہو, ایک نمبر سے فیصلہ ہونا ہو, تو ہماری پوری مجلس ٹینشن میں ہوتی ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مقابلہ ہے نا کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے, کہ رزلٹ کہیں چینج ہو جاتا ہے. تو بعض بعض اوقات اس میں بہت پریشر ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ کے بعد پھر مقابلہ, ہاں کئی مقابلے کے بعد دوسرا مقابلہ شروع نہ ہو جائے تو, لیکن جو مقابلے یک طرفہ ہوتے ہیں ایسا ہوتا تو کم ہے, کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, تو کبھی یک طرفہ ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, پھر تو ٹینشن نہیں رہتی, ریلیز ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی ایک ایک نمبر پر بہت غور کرنا ہوگا جب فرق زیادہ ہو جائے, لیکن جب فرق بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہوتا ہے تو یقیناً آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہوتی ہے. اگلی کال لیتے ہیں سلسلے میں. میرا نام فاطمہ پاریا ہے, میں زندگی شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. عبد الحبیب انکل, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائی بہت ہی پیارا ہے. اس سلسلے سے ماشاء اللہ انہیں دین میں خوب اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ جو اشارے کرتے ہیں مدینہ مدینہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین. آمین. بہت شکریہ مدری منی کی دعاؤں کا. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نیچے بھی آ رہے ہیں, نیچے بھی اسلام میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, مجھے بتایا گیا اسٹوڈیو فل ہے اور نیچے بھی کئی اسلامی بھائی ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ سے بھی کچھ اشعار اور سوالات پوچھیں گے اور کچھ تحائف دیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے پاس اسلام بھائی آ رہے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. سبھی عطار, محمد بلال, ساجد عطاری, زینیا لساکا سے. ویسے تو ذہنی آزمائش سیزن 9 کے تمام ہی سیگمنٹ مدینہ مدینہ, لیکن کچھ نیکیاں اشاروں میں یہ جو نیا سیگمنٹ آیا ہے مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ بہت ہی مصروفیت والی زندگی میں سے وقت نکال کر اشارے سیکھنا اور ان کو پھر مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کے اس پروگرام میں لے کر آنا, امپلیمنٹ کرنا, ماشاءاللہ مرحبا مرحبا صد مرحبا, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یقین جانیے کہ اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں, جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے بھی یہ ترغیب ملی, میں بھی نیت کرتا ہوں تو انشاءاللہ اشاروں کی زبان سیکھوں گا اور کچھ نیکیاں اشاروں سے بھی انشاءاللہ کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا عبدالربی, یہ اور لوگوں کے بھی ذہن میں ہے کہ آپ کی مصروفیات کبھی یہاں کبھی وہاں اور پھر مدنی چینل, پھر آپ کی ایک اپنی لائف بھی ہے, اب اشارے سیکھے, یہ ذہن کیسے بن گیا کہ بھائی اس دفعہ ذہنی آزمائش سیزن 9 میں جو ہے وہ اشارے آنے چاہیے؟ تو نام بھی بڑا پیارا تھا کچھ نیکیاں اشاروں میں. بس اللہ کی رحمت سے ہم سوچتے رہتے ہیں, جب ذہنی آزمائش لانا ہوتا ہے تو کچھ نیا لانا ہے, تو اس پہ مشورے ہوئے. تو پچھلی بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ خصوصی اسلام بھائی تو آتے تھے اور میری بہت پرانی تمنا تھی, میں نے بہت پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ مجھے اشارے سیکھنے, تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ چیلنج لے لوں کہ ذہنی آزمائش میں لانا ہے, ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے کوئی ٹارگیٹ لے آئے, اب مثال کے طور پہ اب میں بھاگ نہیں سکتا, اب مجھے روز اشارے سیکھنے ہی سیکھنے ہیں, تو مجھے آنا بھی پڑتا ہے, مجھے کرنا بھی پڑتا ہے, ورنہ میں کہتا ہے یار ابھی ذہنی آزمائش نپٹ جائے پھر سیکھ لوں گا. تو ہم نے سوچا کہ یار اپنے یہ بھی مدری پھول ہے, اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو اپنے اوپر لاد لیں اس کو. ہم سمجھتے ہیں نہیں یار یہ کیسے ہوگا, آپ طے کر لیں کہ میں نے کرنا ہے, ڈیٹ فکس کر لیں, ہدف لے لیں, اب آپ کو خود بخود کرنا پڑے گا. تو ہم نے پلان کر لیا, اب اس پلاننگ ہی کی وجہ سے مجھے اب روزانہ وقت سے پہلے آنا پڑتا ہے یہاں آ کر, مجھے اشارے کچھ دیکھا بھی نہ, ہم نے ابھی کچھ پہلے آنا پڑتا ہے, اشارے سیکھنے پڑتے ہیں. مجھے پتا ہے آج کے اشارے میں نے نہیں سیکھے, وہ کہتے ہیں نا روز کا کما کے روز کا کھاتے ہیں لوگ, تو میں روز اشارے سیکھ کے روز کر رہا ہوں, کوئی ایڈوانس میں نہیں ہے. تو یہ فائدہ ہے اور الحمدللہ یہ برکت ہو گئی کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہو گیا, اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا, آپ جو شروع میں لائنیں کہتے ہیں نا میں سیکھ رہا ہوں, جی سیکھ گئے اللہ کرے. ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی جو سکھا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہماری نیت ہے آج دیکھیں انہوں نے ایک نیا چینج لائے کہ آج انہوں نے اشاروں میں کچھ نیکیاں اشاروں کے ساتھ سنت اور آداب کے ساتھ ایک واقعہ بھی آج ہم نے اشارے میں بیان کیا, تو ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم بیان بھی کر سکیں, اور نیت ہے انشاءاللہ وہ دن آئے کہ ہم انشاءاللہ بیان بھی اشاروں میں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. ہند کے شہر اجمیر شریف سے انیس اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کی کیا بات ہے. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی واقعی ذہنی آزمائش کو دیکھ کر علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جی چاہتا ہے کہ سارا سال ہی یہ ذہنی آزمائش چلتا رہے. بہت شکریہ, آپ نے خواجہ کے شہر اجمیر سے کال کیا. پہلے تو التجا ہے کہ خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں غریب نواز کے دربار میں ہمارا سلام بھی پیش کیجئے, ہماری حاضری کی التجا بھی پیش کیجئے, اور سارا سال ذہنی آزمائش بالکل چل سکتا ہے. کل ہی میں نے ایک اپلیکیشن بتائی تھی اپنے ساتھ موبائل میں, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, سیزن 1 سے 8 کے سلسلے اس میں موجود ہیں, سیزن 9 کے اپلوڈ ہونا شروع ہو رہے ہیں, آپ روزانہ ایک سلسلہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ, براہ راست سال میں ایک ہی بار انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے. اگلی کال دیجیے گا. میں نور الحسنین ممبئی ہند سے بول رہا ہوں. ہمیں ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, ہم سب مل کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک آخری کال لیتے ہیں, پھر نیچے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں, ان سے پھر کچھ بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹانڈا یو پی ہند سے ڈاکٹر شرافت توحید اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلہ مرحبا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. عبداللہ حبیب بھیا کی کیا بات ہے, تمام مدنی چینل والوں کی بھی کیا بات ہے. ماشاءاللہ آپ کے جو سلسلے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, مگر اس میں ایک سلسلہ ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ سیگمنٹ جو ہے. ایک بات ذرا توجہ سے ماشاءاللہ, اس میں جو دینی اور دنیاوی اور سائنٹیفک وے پر جو بات کی جا رہی ہے ماشاءاللہ, ایک امیزنگ سلسلہ آپ کا یہ ہے, سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ. اس کو میں چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر بھی زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے, تاکہ یہ بھی معلوم ہو ساری دنیا کو کہ جہاں دین کے معاملے میں دعوت اسلامی رہنمائی کر رہی ہے, وہاں پر ماشاءاللہ دنیاوی معاملات اور سائنٹیفک طریقے سے میڈیکلی طور پر بھی ہر طریقے سے دعوت اسلامی رہنمائی کر رہی ہے. دعائے خیر میں یاد کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ایک بات توجہ کے ساتھ, بہت خوبصورت گفتگو ہے, اور ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بولتے بھی بہت پیارا ہے, اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. تو یہ مختصر سیگمنٹ ہے مگر شاندار ہے, یقیناً انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا پہ ہم ضرور وائرل کریں گے, ان قریب اس کے کلپس آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ واقعی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں, جو دنیاوی طور پر جس کو آپ کہتے ہیں کہ پروفیشنلز ہیں, ان تک پہنچایا جائے تو انشاءاللہ مزید وہ مدنی چینل کے قریب آئیں گے. کیا شفیق بھائی نیچے پہنچ گئے؟ جی عبد الحبیب بھائی الحمد للہ نیچے موجود ہے, اور یہاں پر میرے ساتھ اسلامی بھائی بھی کافی موجود ہیں. چلے ماشاء اللہ. اچھا عبدالحبیب بھائی, پہلے کچھ ناظرین کے تاثرات جی انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں. جی جی. بنت مصطفیٰ ہیں, کہتی ہیں کہ مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری, آپ بہت پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش کر رہے ہیں, ہم سب لوگ بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. عبداللہ خان بھائی یہ کہتے ہیں اللہ عزوجل نظر بد سے بچائے تمام اسلامی بھائیوں کو جو سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری فرمائش کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبدالحبیب بھائی کو, نگران شورا کو اور امیر اہل سنت کو ذہنی آزمائش میں ایک ساتھ دیکھنا ہے. ماشاءاللہ, مجھے بھی دیکھنا ہے. سبحان اللہ, ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. امیر اہل سنت اور نگران شورا کرم فرمائیں. چلیں انشاءاللہ, کیا معلوم اس وقت براہ راست توجہ ہو, دیکھ رہے ہوں تو کرم فرمائیں. یہ منچ بھی ان کا, یہ سلسلہ بھی ان کا, ہم کیا پیش کریں, جانا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ایک آخری تاثر یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے جو سیگمنٹ شروع کیا ہے کچھ نیکیا اشاروں میں, ہمارے گھر میں خصوصی اسلامی بھائی ہیں تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نیکیا اشاروں کا ایک میموری کارڈ بھی شائع کیا جائے. انشاءاللہ اس کی کلپس تو سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بھی اچھا مشورہ ہے, اور اللہ کرے گا کہ کچھ اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لی جائیں. اچھا آئیڈیا ہے, اس پر انشاءاللہ ضرور غور کریں گے. مجلس سے نوٹ کر لیں انشاءاللہ. جناب اب آپ کی طرف کچھ اسلام بھائی موجود ہیں, ہیں کوئی سوال کا جواب بھی دے گے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ. اچھا چلیں جناب, دیکھتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں. ان سے ہی پوچھیں بتائیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. جو نیچے اسلامی بھائی ہیں ان میں سے کوئی بتائیں. یہاں پہ کافی سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو اور آئندہ کرنے کی نہیں. مزے کی بات بتاؤں, یہ جواب بھی وہی دے گا جس نے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے, وہاں یہ یاد کرایا گیا ہوگا انہیں. چلے جناب, نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ نماز کی چھ شرائط ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب کون کون سی ہیں بتا دیں. طہارت, ستر عورت, ٹھیک ہے, استقبال قبلہ, ٹھیک ہے, وقت, ٹھیک ہے, نیت, پانچ تو ہو گئی. ذرا دوسری طرف بھی کھجا لیں, شاید یاد آ جائے. تکبیر تحریمہ. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل مقدس پانی کا مجموعہ تحفے میں دیا جائے گا انشاءاللہ. عبدالحبیب ایک شعر بھی یہاں والوں سے پوچھ لیں. میں پہلے ایک اور سوال پوچھوں گا, اسلام کی سب سے پہلی جو ہے وہ مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. مسجد قباء ہے, مدینہ منورہ میں موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا کوئی بتائے گا وہاں پر کہ مسجد قبا میں دو رکعت پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے, کیا فضیلت ملتی ہے؟ تو تیسرے سلیب ہے تاکہ ایک اور تحفہ بھی چلا جائے. ہمارے اسٹوڈیو نہیں آ سکے تو چلیں کچھ تحائف نیچے والوں کو زیادہ مل جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مقبول حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. دو رکعت نماز مسجد قبا میں کوئی ادا کرے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے, کیا اجر ملتا ہے؟ کوئی جواب دینے والا نیچے, ورنہ اوپر سے لے لیں. السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو رکعت وہاں پر نماز پڑھنے سے 50,000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں جناب, ایک خاص فضیلت ہے حدیث پاک میں. کوئی اور ہو آخری؟ ایک آخری سے لیں. چلیں آخری لے لیں ورنہ اوپر ہاتھ اٹھ رہے ہیں, اوپر بتا دیں گے پھر. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید نعمت اللہ شاہ, فیضان مدینہ جامع المدینہ عثمان غری. جی مسجد قبا میں دو رکعات نماز نفل پڑھنے سے 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے؟ بڑی پیاری فضیلت ہے, جب آپ یہ فضیلت سنیں گے نا تو دل للچا جائے گا. چلے باپ گزرا یہاں دیکھیں, آپ نیچے والوں دیکھ لو, اوپر والوں کا جواب آتا ہے, پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا. یہ تینوں کو تو بدری قافلے والے پکڑ لینا جو نیچے انہوں نے غلط جواب دیا ہے. جی اسلامی بھائی تو تیار ہے یہاں پر. ہاں باقی دو کو بھی ذرا جلدی تیار کر لیں. جی اوپر بتائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد قبا دو رکعت نفل ادا کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جی جناب, عمرے کا ثواب ملتا ہے جو دو رکعت مسجد قبا میں ادا کرے حدیث پاک کے مضمون کے مطابق, اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. کیا بات ہے مدینے کی, مسجد قبا جائیں, روزانہ دو رکعت پڑھیں اور عمرے کا ثواب کمائیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. چلے باقی اسلامی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے, نیچے والے ایک شعر سنائیں گے. یہاں پہ جو تینوں اسلامی بھائیوں نے جو جواب نہ دے سکے تھے, تینوں مدنی قافلے کی نیت کر رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو پھر تو میرا خیال ہے آپ انہی سے سوال پوچھتے رہیں اور مدنی قافلے تیار کرتے رہیں. ایک سوال پوچھتے ہیں, چلے ایک شعر پوچھتے ہیں. اب دیکھیں نیچے شعر کون بتاتا ہے. اے آسان شعر کر دیتا ہوں, چلے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. چلے السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب یہاں آ گئے ہیں ہم اوپر اسٹوڈیو میں اور سفر ہے مگر اکیلے. ہمارا راؤنڈ شروع ہوگا, سیگمنٹ شروع ہوگا. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جائیں گے کسی کو بھی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اکیلے یہ جواب دینا ہے جناب. آ جائیں اپنی جگہ پر جلدی آ جائیں, مائک ایڈجسٹ کر لیں. شروع کرتے ہیں راؤنڈ. 12 نمبر دکھائے جائیں گے اور پہلے باری ہوگی گجراوالا والوں کی. نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں, گجراوالا کے اسلامی بھائی اپنا نمبر پسند کریں گے. جناب 12 نمبر ہیں اسکرین پر, نمبر پسند کریں. 11 نمبر. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے؟ تقریباً 30 واجبات. 30 واجبات تحریر فرمائے. جناب درست دے دیا ہے. اب والوں سے سوال ہے, آپ جناب نمبر پسند کیجئے. نمبر نو. سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ پہلے تو سترا بھی پتا ہونا چاہیے. سترا کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ جی تو اب اس کی مقدار کتنی ہو؟ 7 ہونی چاہیے. جی 7. سترا اس چیز کو کہتے ہیں جو نمازی کے آگے ہو, تو کس کو یہ نمازی کے آگے سے گزر سکے. اور سترا کم از کم ایک ہاتھ یعنی آدھا گز اونچا ہو اور انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے. ہب والوں سے غلطی ہو گئی ہے. گجراوالا والوں سے سوال ہے, نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر. قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ مدد کا آپشن بھی نہیں ہے, خود جواب دینا ہے. کتنی بار آیا ہے قرآن پاک میں حضرت ہارون کا نام؟ جلدی کیجئے. 9 مرتبہ. 20 مرتبہ آیا ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. ہب والوں سے سوال ہے, اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. جی اب آپ کی باری ہے. نمبر دو. نمبر دو. دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سکتا کسے کہتے ہیں؟ سکتا آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں. آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں, یعنی آواز رک جائے سانس جاری رہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک بار پھر باری ہے گجرانوالہ والوں کی, اور ہب والے اسلامی بھائی اس کا جواب دیں, جواب نمبر بتائیں گے. نمبر چار. نمبر چار کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے جناب؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ انبیاء میں سے جسے کتاب مل, کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی ہو اور یا نئی شریعت لے کے آئے اسے رسول کہتے ہیں. نبیوں میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہب والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے بھائی آپ؟ نمبر چھ. نمبر چھ. ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام کیا ہیں جنہیں وعدہ وفات ابھی تک نہیں پہنچا؟ ان انبیاء اکرام کے نام کیا ہیں جنہیں وعدہ وفات ابھی تک نہیں پہنچا, یعنی جو ابھی بھی حیات ہیں؟ ویسے تو سارے انبیاء حیات ہیں. حضرت خضر علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تین تو جواب دے دیے, چوتھا حضرت سیدنا عیسیٰ, حضرت سیدنا ادریس, یہ دونوں آسمانوں پر ہیں, اور دو یعنی حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں. چار میں سے تین صحیح جواب دے دیے, اس لیے آپ کا جواب درست مان رہے ہیں. ایک بار پھر گجرانوالہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر بارہ. نمبر بارہ. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ. فرعون کے ساتھ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ہب والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں. نمبر سات. نمبر سات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان, مال, اولاد تمام سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی محبت عین ایمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. گجرانوالہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے جناب. دس نمبر. دس نمبر. سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ نماز میں اگر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے یا فرائض و واجبات میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. ہب والوں کی باری ہے, نمبر پسند کرے جناب. تین. تین نمبر. بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے, سنت ہے, واجب ہے یا فرض ہے؟ مستحب ہے. آپ نے کہا مستحب ہے, یہ سنت ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے پھر گجرانوالہ والوں سے, نمبر پسند کریں گے. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ. کیا اللہ عز و جل نے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں کیا سب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ عز و جل نے جتنی آسمانی کتابیں اور صحیح نازل فرمائے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. سب پر ایمان لانا ضروری ہے, یہ سب حق پر ہیں, یہ سب حق ہیں اور سب اللہ کا کلام ہے. ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب آخری سوال ہے ہب والوں سے, جو نمبر باقی ہے وہی ہمیں دے دیجئے. ایک نمبر. اسلام میں کسٹم ڈیوٹی کا نظام سب سے پہلے کس نے نافذ کیا؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جواب درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے, سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, آپ نے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین. اب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. انچاس نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے, 23 نمبر ہیں ہب والوں کے, فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب آئیے باری ہے آخری سیگمنٹ کی جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں, 11 سوالات کا موقع ملے گا, پہلے سوال آپ کریں گے پھر آپ کریں گے, 12 سیکنڈ ہوں گے سوال کرنے کے لیے. میں نے ایک مرادی شے سوچی ہوگی, آپ نے اس تک پہنچنا ہے. آپ سوال کریں اور یہ پہنچ جائیں تو یہ پہلے بیل بجا سکتے ہیں, آپ سوال کریں اور یہ پہنچ جائیں تو آپ جو پہلے بیل بجانا چاہے, لیکن جب بیل بجائیں گے جواب دینا ہوگا. جواب غلط دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے, اور جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مل جائیں گے. پہلے بیل بجائیں گے آپ. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. اب آپ نے پہلا سوال کرنا ہے. آپ کی مرادی شاید کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم, وہ مقدس مقام ہے. پہلا ہی سوال نعم میں آ گیا ہے. عرب ممالک میں؟ جی ہاں, نعم عرب ممالک میں ہے. ان کو کسی نبی سے نسبت حاصل ہے؟ جی بالکل نسبت حاصل ہے. نعم, 3 سوال, تینوں میں نعم, تینوں میں ہاں, لبیک. کیا وہ کوئی خاص جگہ ہے؟ ظاہر مدنی کسوٹی میں تو خاص جگہ ہی پوچھی جاتی ہے, یہ سوال بنتا نہیں, کوئی اور کر لیں. چلیں مدینہ طیبہ میں؟ جی جناب, وہ مدینہ طیبہ میں ہے. نعم, 4 سوال, چاروں میں نعم. کیا اس کی فضیلت کے متعلق کوئی حدیث پاک بھی ہے؟ مقام کی اس چیز کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک تو نہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ مدینے میں ہے تو تعلق تو ہوگا ہی, بالکل تعلق ہے. 6 سوال ہے. قریبی تعلق, بالکل تعلق ہے. کیا وہ کوئی غار ہے؟ لا, پہلا لا. بہت قریب پہنچ کے نہیں, کبھی کبھی گاڑی یو ٹرن گھوم جاتی ہے, لگتا ہے یو. کیا وہ پہاڑ ہے؟ غار نہیں ہے تو پہاڑ بھی نہیں ہے. نہیں جناب, 8 سوال ہو گئے ہیں. مشورہ کر کے سوال کریں, سوال تھوڑے ہیں آپ کے پاس. جی گجرانوالہ والو, 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جنت البقیع میں؟ جنت البقیع میں وقت کیا وہ مقام ہے؟ نہیں. لا, 9 سوال ہو گئے ہیں. جالی مبارک میں تعلق ہے؟ جالی مبارک سے تعلق ہے یہ سوال؟ کوئی سوال ایسا کریں کہ اگر آپ جالی مبارک کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی سوال کریں جو آپ کو وہاں پہنچا دے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نبوی میں ہے؟ جی ہاں, وہ مسجد نبوی شریف میں ہے. 10 سوال ہو گئے, قریب پہنچ گئے جناب. اور آخری سوال باقی ہے. مسجد نبوی شریف میں بہت سارے مقدس چیزیں, یاد رکھیے گا. جلدی کیجئے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. کیا وہ روزہ رسول کے قریب ہے؟ بالکل روزہ رسول کے قریب ہے. 11 سوال پورے ہو گئے, کوئی بھی بیل بجا کے جواب دے سکتا ہے. بیل بجا دیں ورنہ پھر ہم حاضرین کی طرف چلے جائیں گے. آپ کے تو نمبر نہیں جاتے نا غلط جواب دینے پر بھی. خصوصیوں میں بھی کچھ پہنچنے ہیں. چلیں جناب, کوئی بیل نہیں بجا رہا. ایک اشارہ دیتا ہوں, وہ اشارہ آپ کو بالکل پہنچا دے گا. ہمارے لباس سے بھی اس کا بڑا تعلق ہے. ہمارے دعوت اسلامی والوں کا لباس جو ہے اس کی بڑی یاد دلاتا ہے. سبز گنبد سے. اب بیل بجانا ہے اور جواب دینا ہے. جی اس کا تعلق سبز گنبد سے. اب تعلق نہیں, اب جگہ بتا رہی ہے وہ کون سی. سبز گنبد. جی سبز گنبد. آپ نے کہا سبز گنبد, جواب درست دے دیا ہے. کیا سبز سبز گنبد اب باری آ گئی ہے ایک اور مدنی کسوٹی کی, اور مدنی کسوٹی میں شامل ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری. دکھایا جائے گا ایک مقدس اسلامی بھائی, ایک پیارے اسلامی بھائی آپ کو دکھائے جائیں گے. مقدس تو نہیں کہہ سکتے, ہمارے اچھے اسلامی بھائی ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں ایک اسلامی بھائی کی مبارک کہہ سکتے ہیں. چلیں جناب دکھائیے تو صحیح. پہلے پیارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ایک اسلامی بھائی جو پہلے مدنی منع تھے. اللہ اکبر دکھائیے جناب. جی عبدالحبیب بھائی پانچ اشاروں میں آپ نے پہنچنا ہے, اور وقت دینے کے لیے آپ کا سلسلہ آپ کا ہی ہے جو بھی آپ سے کرنا. بچپن سے ہی ماشاءاللہ مسکرانے والی شخصیت. کیا بات جی. یہ کوئی رکن شورا ہیں؟ یہ کوئی رکن شورا ہیں. نام نام. اچھا رکن شورا ہیں. کیا ان کا تعلق باب المدینہ سے؟ کس کا تعلق باب المدینہ سے؟ نہیں مطلب یہ رہتے ہیں باب المدینہ میں. اچھا جی باب المدینہ میں رہتے ہیں. نعم. صحیح ذرا پورا دکھائیں نا, یہ تصویر بڑی دکھائیں. باب المدینہ میں رہتے ہیں اور رکن شورا ہیں. بھائی کاؤنٹر چلائیں نا. لقمان باپو بھی نہیں ہے, اماد بھائی, برکت بھائی, ابراہیم باپو, سب کے نام لیتے ہیں. کراچی اراکین شورا بھی بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. تقریباً آپ بھی ہو سکتے ہیں سر, دس کے قریب رکے. کم از کم میں اپنے آپ کو تو پہچان لوں گا, میری کوئی ایسی تصویر ہو پھر الگ بات ہے. اچھا یہ سید ہیں؟ یہ سید ہیں, رکن شورا ہیں. سید ہیں جی. نعم ماشاء اللہ. اب دوبارہ دکھائیں بھائی. اب تھوڑا سا آسان یوں ہوا کہ سید ابراہیم باپو ہیں اور سید لقمان باپو ہیں, اور دو سوال باقی ہیں میرے پاس. دو سوال باقی. دو شخصیت اور سید زادے ہمارے شورا میں ہیں لیکن باب المدینہ سے میرا خیال. باب المدینہ سے نہیں ہے. کیا ان کا تعلق مجلس مالیات سے ہے؟ مجلس مالیات سے ان کا تعلق. سب کا اس سے تعلق سب کا ہی ہے. مجلس مالیات سے. چلیں یہ سوال بھی آپ کا درست ہے. بڑی مہربانی آپ کی. اچھا میں صحیح بتاؤں, میں تصویر سے نہیں پہنچا. یعنی ابھی بھی میں اس کو اگر مجھے کوئی دکھائے تو میں ان کو ابراہیم باپو نہ کہوں, لیکن واقعی بہت ڈفرنس ہے. اور پہلے جواب دے دیں نا. پہلے ابھی تو چار ہوئے نا, ابھی تو ایک سوال باقی ہے. کنفرم کر لینا چاہیے. کل بڑا قریب جا کے میں بھی یو ٹرن لے لیا تھا میں نے. مجلس مالیات سے تعلق ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا مجلس مالیات سے تعلق. مجلس مالیات کے نگران ہے وہ. سوال میں رہیے. تعلق کا پوچھا, یہ دوسرا سوال رہے گا. نہیں نہیں اب یوں نہ کریں. آپ مجلس مالیات کے نگران ہیں کہ نہیں ہے یہ بتائیں. جی یہ پانچواں سوال ہو گیا آپ کا. چلیں پانچواں بھی کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے ابھی نگران ایک ہی ہمارے. یہ سید ابراہیم باپو ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ مدنی چلے کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں یہ شخصیت کون ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے رکن شورا بہت ہی پیارے, واقعی بڑے پیارے رکن شورا ہیں, اور مبارک رکن شورا ہیں, سید زادے ہیں, اور ماشاء اللہ بڑے شفیق بھی ہیں. اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اللہ ان کو صحت کاملہ بھی عطا فرمائے. چلے جناب آج ہم پہنچ گئے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اب جناب چلتے ہیں دوسری مدنی کسوٹی کی طرف, اور دوسری مدنی کسوٹی بھی میں نے جناب دیکھ لی ہے اور اب سوچ بھی لی ہے. اب آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں. پہلا سوال کریں گے گجراں والا والے. کیا وہ انسان ہے؟ لا. کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. لا کہنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. لا آسان ہے نا. بے جانے. آپ کی باری نہیں ہے جی, گجراں والوں کی باری ہے. باب دل ہے ماشاء اللہ. عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی سکین ہے. جلدی کیجئے سیکنڈ تو ختم ہو گیا. وہ کوئی بے جان چیز ہے؟ جی بے جان چیز ہے. تین ہو گئے. اس کا تعلق ہند سے ہے؟ نہیں اس کا تعلق ہند سے نہیں ہے. چار ہو گئے. کیا اس کا تعلق عرب ممالک سے ہے؟ مجلس مدد کرے کیا اس کا تعلق عرب ممالک سے کہا جائے گا؟ کہاں تو جائے گا. جی نعم. مکہ معظمہ میں ہے؟ لا. عرب ممالک بہت سارے ہیں یاد رکھیے گا. چھ ہو گئے. کیا وہ بغداد میں ہے؟ لا. آپ ملک ڈھونڈنا چھوڑ دیں آپ چیز ڈھونڈ لیں پھر پہنچیں گے. کوئی پہاڑ مبارک ہے؟ یہ پہاڑ نہیں ہے. لا. ایک اشارہ دیتا ہوں پہاڑ سے تعلق بڑا گہرا ہے. پہاڑ نہیں ہے. آٹھ سوال ہو گئے ہیں. جلدی کریں سیکنڈز ختم ہو گئے آپ کے. جی کیا وہ مکے میں ہے؟ نہیں جناب مکے شریف میں بھی نہیں ہے. نو سوال ہو گئے. کسی انبیاء سے اس کا؟ جی نبی اللہ کے نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے. دس سوال ہو گئے. کیا اس پہاڑ کو کسی وجہ سے بلندی عطا ہوئی تھی؟ پہلے غار ہے کہ نہیں یہ تو پوچھو. غار کو بھی بلندی عطا کر دی. غار نہیں ہے. پہاڑ کہاں ہے؟ پہاڑ. اچھا پہاڑ کو بلندی عطا ہوئی ہے لیکن یہ پہاڑ نہیں ہے. گیارہ سوال ہو گئے. اب صرف آپ نے پہنچنا ہے. بیل بجانا چاہیں تو بجا دیں ورنہ پھر ہم اشارہ دیں گے. اشارہ آپ کو پہنچا دے گا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں. شعر میں اشارہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اشارہ لینے والوں نے اشارہ لیا ہوگا. کسی نبی سے تعلق ہے پہاڑ سے نسبت ہے عرب ممالک میں ہے. پہلے یہ ساری چیزیں ملائیں اور پھر شعر کو سنیں. اب سوچیں کیا بن رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے اشارے کے بعد بھی نہ پہنچے. چلے بھائی میرا خیال ہے ان کو رہنے دے نمبر میں ہی لے جاتا ہوں. چلے چلے یوسف باپو کہہ رہے میں پہنچ گیا ہوں. یوسف باپو سے پوچھ لیں بھائی. جی باپو. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں جواب بالکل غلط ہے. باپو تین دن کا مدنی قافلہ. چلے جناب یہاں والے. یہ میرا خیال ہے یہ بھی نہیں پہنچے. مشکل ہے. چلے ٹرائی کر لیں. جی وعلیکم السلام. جودی پہاڑ؟ پہاڑ نہیں ہے وہ. وہ کشتی نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح کی کشتی تھی اور غلطی ہو گئی جناب. کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. آخری مدنی کسوٹی ہے. نمبر پسند اب باری باری سوال کریں گے. جی جناب کیا ان کا تعلق انبیاء میں سے ہے؟ لا. کیا جاندار ہے وہ جس؟ جی نعم. گجراںوالہ والوں کو اگلے مقابلوں کے لیے کسوٹی کی بھی تیاری کر کے آنی پڑے گی. چلے جناب جلدی کیجیے سیکنڈ ختم ہو گئے ہیں. کیا وہ مدینے میں ہے؟ جی بالکل وہ مدینے میں ہیں. سبحان اللہ. تین سوال ہو گئے ہیں اور سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. سوال کیجئے. صحابہ میں سے؟ جی جناب وہ صحابہ میں سے ہیں. صحابہ سے تعلق ہے؟ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں؟ جی جناب وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. کیا وہ چاروں خلفائے راشدین سے؟ جناب وہ خلفائے راشدین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. کتنے سوال؟ چھ ہو گئے یا آٹھ ہو گئے؟ چھ سوال قریب پہنچ گئے جناب. اس کا جواب تو بنتا ہے, جلدی کریں, سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. آپ کا سوال ختم ہو گیا, آپ نے ٹائم پورا کر دیا, اب آپ کی باری ہے. ایک سوال گیا آپ کا, سوچتے اتنا ہے پہلے. شیخین میں سے؟ جی جناب وہ شیخین میں سے بھی ہیں. اب آٹھ سوال ہو گئے ہیں اور آٹھ سوال میں دو شخصیات سامنے ہیں. بیل بجا دیے ہب والوں نے, دو میں سے کس کا نام لیں گے؟ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آج بھی ہماری مرادی شخصیت صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسکرین پر ان کا نام بھی دیکھ لیجئے. اور ایک بار پھر ہب والوں سے غلطی ہوئی, جو دو نمبر مدنی کسوٹی میں لیے تھے وہ ہمیں واپس بھی دے دیے ہیں. جناب مقابلہ ختم ہوا ایک بڑے ڈفرنس کے ساتھ, ایک بڑے مارجن کے ساتھ. اب انشاءاللہ ہب والوں کو ایک موقع ملے گا, ان سے گزارش کروں گا. چار دن ہیں آپ کے پاس, بھرپور تیاری کر کے آئیے گا تاکہ آپ دوبارہ کوشش کر کے آگے آ سکے. گجراوالا والوں کو مبارک ہو کہ آج یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی قرآن دازی بھی ہونی ہے, بیٹھ جائیں سارے سلیمے, بیٹھ جائیں, آپ کو تحفہ بھی دینا ہے. آئیے کہ بدری چینل کے ناظرین کی رائے لیتے ہیں کہ ناظرین کی کیا رائے تھی کہ آج مقابلہ کون لے کر آگے جائے گا. جی ہب والوں کے بارے میں 62%, یہ تقریباً روز ہو رہا ہے کہ ناظرین کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور فیصلہ کچھ ہو جاتا ہے. گجراں والا والے آگے نکل گئے اور ہب والے پیچھے رہ گئے. اب باری ہے سوال کا جواب دینے کی. مدنی منی آگے آ جائے, مدنی منی بھی آ جائے ماشاء اللہ. سوال کیا گیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ جس مسجد میں ادا فرمایا, آج وہ مسجد کس نام سے قائم ہے؟ جواب ہے مسجد جمعہ. اور صحیح جواب دینے والوں میں عمار زاہد قادری راول پنڈی, محمد ذکی اوکاڑا کینٹ, بنت خادم حسین راول پنڈی, محمد شاکر شیخ بوڑاسا ہند, نعیم الدین طاہری باب المدینہ کراچی, شازیب حسن اوکاڑا, اسامہ بن مظفر وا کینٹ, علی رضا لاہور, وقاص اکرم جھنگ, محمد عرفان شاکر ساہیوال, محسن علی اتاری, بنت سبحان بارسلونا اسپین, غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا. دوسرا تحفہ بھی راول پنڈی جا رہا ہے, بنت خادم حسین ہے راول پنڈی سے. اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم تک جناب آپ اپنا ایڈریس بھجوائیے تو آپ تک تحفہ بھجوائیں گے. ایس ایم ایس کے ذریعے جو جوابات آئے, رضوان اتاری ڈی جی خان, حماد رضا باب المدینہ کراچی, محمد حسان رضا ڈنگا پنجاب, سہیل عباس شکر گھڑ, فرحان اتاری ضیا کوٹ سیال کوٹ, بنت شہزاد اتاریہ مٹھیاں, فیضان باب المدینہ, بنت الیاس باب المدینہ, بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد, بنت علی باب المدینہ, محمد زبیر اتاری سردار آباد فیصل آباد. آج انعام جا رہا ہے سہیل عباس شکر گھڑ. شکر گھڑ والے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک آپ کا تحفہ بھجوایا جا سکے. اب باری ہے آپ کو یہ بتائیں گے پہلے کہ منگل کو جو مقابلہ ہے, جی ہاں اب جو اگلا مقابلہ چار دن کے بعد ہوگا کس ٹیم کا کس کے درمیان ہے, پہلے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 13 فروری بروز منگل, مقابلہ نمبر 13, 14 اور 15 میں پیچھے رہ جانے والی ٹیمز کے درمیان براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. ایک نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان ہوگا, تو ہب والوں کو آنا ہے تو بڑی تیاری کے ساتھ آنا ہے, وہ آخری موقع ہوگا. اب باری ہے یہاں موجود مدنی منوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کی اور ان کو تحفہ دیا جائے گا. 2584 ہے کوئی مدنی منا؟ 2, 5, 8 اور 4 آگے آ جائیں بھائی, چلیں بڑے اسلامی بھائی کی قرآن دازی آ جائیں. جی فیضان ابو ہریرا پہلے دے دے باپو, چلیں ماشاءاللہ. پرچی دکھائیں بھائی پہلے, 2584 ماشاءاللہ, یہ لیجیے آپ کا تحفہ, یہاں کھڑے ہو جائیں گے. جی فیضان ابو ہریرہ گجراوالا والا کے نام پوچھیں گے, نام بتائیں گے تینوں اسلام بھائی, مائک دیجئے. محمد عزیر اتاری. محمد عزیر اتاری. محمد اختر اتاری. محمد اختر اتاری جی. علی حسن اتاری. علی حسن اتاری جی. جی محمد اختر اتاری بھائی کو ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. اب آئیے آخری فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, ہمارا اسکور بورڈ کیسے چلا اور مقابلہ کیسے اختتام پذیر ہوا. فورٹی 49 گجراںوالا, 23 ہب چوکی ہب کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے, اور اب آخری قرآن دازی جو یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہونی ہے. 2-6-6-4-0 آ جا رہے. ماشاءاللہ. ناظرین اب آپ سے سوال کرنا ہے جو آپ نے منگل کے سلسلے سے پہلے پہلے جواب دینا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کا سوال, ناخنوں کا بڑا ہونا کس چیز کا سبب ہے؟ ناخنوں کا بڑا ہونا کس چیز کا سبب ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اس کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ نماز کے احکام رسالے سے مل جائے گا. اب سارے اسلام میں کھڑے ہو جائیں اور صلوات و سلام میں شامل ہو جائیں. کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. العلم